merci bardzo! Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 sierpnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda weźmie udział w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. Policja szuka nożownika, który zabił 3 osoby na festiwalu w Solingen w Niemczech. W Polsce brakuje krwi. Centra krwiodawstwa apelują o jej oddawanie. Prezydent Andrzej Duda przybył do Kijowa, weźmie udział w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. Spotka się z Wołodymirem Zełańskim. Polska to strategiczny partner Ukrainy. Jako jeden z pierwszych włączyła się w jej pomoc po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na ten kraj. Nad Dnieprem mówi się o potrzebie wzmocnienia relacji między krajami. Ukraińcy już po raz trzeci obchodzą swój Dzień Niepodległości w warunkach pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Andrzej Duda brał udział w ukraińskich niepodległościowych uroczystościach już kilkukrotnie. Podobnie jak i inni polscy politycy odwiedzał Kijów także przy innych okolicznościach. Ukraiński politolog Jewgen Machda w rozmowie z Polskim Radiem ocenia, że obecnie istnieje potrzeba wzmocnienia relacji między krajami. To współpraca w dziedzinie przemysłów obronnych, ale też współpraca w dziedzinie energetyki czy wreszcie przeciwstawienie się rosyjskiej propagandzie, bo szkodzi ona zarówno naszemu, jak i waszemu państwu. Ukraińscy eksperci wskazują, że współpraca na linii Kijów-Warszawa powinna być także wzmocniona w kontekście rozpoczęcia od przyszłego roku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ministra spraw wewnętrznych Niemiec zapowiedziała pomoc Policji Federalnej dla służb nad Renii Północnej Westfalii. Wciąż poszukiwany jest nożownik, który w Solingen wieczorem zabił 3 osoby i ranił 8 kolejnych. Nancy Faeser przekazała na platformie X, że wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Niemczech skupiają się na znalezieniu sprawcy ataków w Solingen i wyjaśnieniu powodów, dla których ktoś zaatakował bawiących się ludzi. Wczoraj zaczął się Festiwal Różnorodności, czyli święto z okazji 650. rocznicy powstania tego miasta na zachodzie Niemiec. Z powodu tragedii sobotnie i niedzielne wydarzenia zostały odwołane. Policja przyznaje, że nie ma zbyt wielu informacji o napastniku. Korzystając z zamieszania powstałego krótko po ataku, mężczyzna wtopił się w tłum. Mimo użycia śmigłowców, blokad w mieście, rozmów z uczestnikami festiwalu, do teraz nie wiadomo, kim jest człowiek, który nożem celował w gardła mieszkańców i gości Solingen, a potem zniknął. Policja uruchomiła portal, na który można przesyłać filmy, zdjęcia i informacje, które mogą pomóc ująć nożownika. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. W Księżym Lasku pod Szczytnem trwają oględziny miejsca zabójstwa 47-letniego mężczyzny. Podejrzano zastrzelenie go, trafił na badania do lekarza. Policjanci zatrzymali go o świcie po tym, jak zabarykadował się w jednym z budynków. Na miejscu prócz policjantów jest też prokurator, mówi rzecznik prokuratury w Olsztynie Daniel Brodowski. W tej chwili, kiedy funkcjonariuszom policji udało się zatrzymać potencjalnego sprawcę zdarzenia, na miejsce mógł wejść prokurator oraz ekipa funkcjonariuszy. Trwają oględziny zwłoki miejsca zdarzenia. Niestety właśnie po wejściu na miejsce potwierdziło się, iż pokrzywdzony mężczyzna nie żyje. Sam zatrzymany został przewieziony do szpitala celem badania, czy może zostać osadzony, czy mogłyby z nim wykonywane dalsze czynności procesowe. Do zatrzymania doszło nad ranem. Wcześniej policjanci całą noc prowadzili negocjacje z uzbrojonym mężczyzną. Tylko wczoraj do popołudnia wyłowiono z dzierżyna dużego i czwartej sekcji kanału Gliwickiego prawie 1,5 tony śniętych ryb. Od 3 sierpnia, czyli od chwili, gdy w wodzie zaczęły padać ryby, wyciągnięto ich prawie 120 ton. Jako przyczynę tej sytuacji wskazuje się wzrost liczebności tzw. złotej algi. Do poniedziałku obowiązuje zakaz korzystania z wód zbiornika Dzierżno Duże oraz części kanału Gliwickiego wydane przez wojewodę śląskiego. Centra krwiodawstwa w całej Polsce apelują o oddawanie krwi. W wakacje zapotrzebowanie jest zawsze większe i potrzebna jest każda grupa. Nadawców czeka m.in. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Przychodzę, jak mogę, to przychodzę. 12 litrów, 13 oddanych. 9 litrów oddałem. No już oddaję krew od kilkunastu lat. Krzysztof Laks, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. W tym momencie potrzebują właściwie każdej grupy krwi, więc nawet te osoby, które nie znają swojej grupy krwi, jak najbardziej zapraszamy, ponieważ to jest jeden z tych mitów. Nie musimy znać swojej grupy krwi, żeby ją oddać. Nie ma co ukrywać, że wakacje są takim trudnym momentem i mimo, że tej krwi nie pobieramy wcale aż tak mało, ale zapotrzebowanie szpitali jest na tyle duże teraz, że ta krew rozchodzi się na pniu. Krew może oddać osoba pełnoletnia, która nie przekroczyła 65 roku życia, jest zdrowa i waży nie mniej niż 50 kg. To był serwis Trójki.

15 minut po godzinie 11 łączymy się dziś z Agnieszką Kowalską, dziennikarką, historyczką sztuki, autorką książki zatytułowanej Letnisko, przewodnik po linii Otwockiej. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, bardzo mi miło. Łączę się z Państwem z mojej linii Otwockiej, bo dzisiaj mamy Dzień Architektury Drewnianej i trudno nas było ściągnąć do studia Trójki, więc przepraszam za ewentualne niedogodności akustyczne, ale tutaj świętujemy dzisiaj na naszym letnisku. Pięknie wytłumaczyłaś, dlaczego rozmawiamy telefonicznie, a nie widzimy się w studiu. Agnieszka jest akurat w Józefowie. Tak jak wspomniałaś, na wydarzeniu związanym z bohaterką dzisiejszej audycji, czyli z architekturą drewnianą. Tutaj trwa druga edycja Dnia Architektury Drewnianej. Jeszcze do końca weekendu w wielu miejscach w Polsce odbywają się wydarzenia, które przybliżają lokalną historię tych budowli. Zachęcają też do ochrony architektury drewnianej. O tym pewnie za chwilę powiemy więcej. Województwo mazowieckie ma takie miejsce, w zasadzie szereg miejscowości, w których ta architektura się rozwijała pod kątem wypoczynkowo-rehabilitacyjno-leczniczym. To także chęć odetchnięcia od dusznego miasta prowadziła letników nad rzekę Świder. Jak to było? Jak najbardziej. Myślę, że to jest uniwersalna potrzeba, którą odczuliśmy szczególnie w pandemii ostatnio, kiedy ten ruch z Warszawy właśnie linią kolejową do Otwocka, Józefowa, Świdra znowu odżył. I tak też się działo w XIX wieku, kiedy powstała kolej nadwiślańska i to był bardzo dobry pretekst i takie wygodny sposób, żeby się szybko dostać do tych pięknych miejsc nad rzeką Świder, gdzie mamy i wydmy, i bagna, i bardzo zróżnicowany, piękny krajobraz, plaże nadwiślańskie. Więc piękne miejsce bardzo blisko Warszawy, więc siłą rzeczy tutaj ludzie po prostu przyjeżdżali. Nie tylko się leczyć na płuca, no bo wielu lekarzy odkryło, że klimat wokół Otwocka, ten suchy klimat bardzo dobrze wpływa na właśnie rekonwalescencję czy leczenie chorób płucnych, więc powstawały sanatoria, ale też po prostu domy letniskowe, gdzie warszawiacy pakowali się na tydzień, dwa albo na kilka miesięcy letnich, tutaj po prostu zjeżdżali na wypoczynek. Ten szczyt popularności, taki najprężniejszy moment funkcjonowania letnisk na linii Otwockiej, to byłoby dwudziestolecie międzywojenne? Tak, ale to się już zaczęło wcześniej, w latach 80. XIX wieku, kiedy kolej powstała nadwiślańska i wtedy pierwsi śmiałkowie, wizjonerzy zaczęli tutaj budować takie siedliska i pierwszym z nich był bardzo popularny ilustrator między innymi książek Adama Mickiewicza, Michał Elwiro Andrioli, człowiek zamożny i wizjoner, który kupił kawał ziemi nad Świdrem w bardzo pięknym miejscu w osadzie Brzegi. I tam zaczął tworzyć takie pierwsze siedlisko. Tam wymyślił, że wybuduje swoją pracownię i dom, ale też postawi kilkanaście domków, w których będzie gościł swoich przyjaciół, ale też Warszawę, która miała właśnie potrzebę, żeby się bawić, odetchnąć nad rzeką. Więc można powiedzieć taka pierwsza nowoczesna agroturystyka. I on narysował rzeczywiście tę wizję swojego domu, pracowni, ale też skorzystał z gotowych już wzorów. Na przykład sprowadził kilka gotowych domków z wystawy rolniczo-przemysłowej w Alejach Ujazdowskich, która się właśnie kończyła. Sprowadził cieśli z Kołbieli, którzy mieli doświadczenie w budowaniu takich drewnianych domów i po prostu rozrysował im takie domy, które gdzieś widział na wystawie światowej w Wiedniu, ale też studiował w Moskwie i Petersburgu, więc myślę, że te wpływy daczy podmoskiewskich też się znalazły w tych jego takich romantycznych, pierwszych wizjach domków letniskowych nadświdrzańskich. Dziś na pewno żywe jest zainteresowanie tym czasem i tą historią. Tak jak powiedziałaś, Otwock jest popularnym kierunkiem wycieczkowym z Warszawy. Pytanie, co zostało z tych obiektów w stylu nadświdrzańskim do czasów współczesnych? No właśnie. Ja się tutaj sprowadziłam 5 lat temu i w rzeczywiście chyba trafiłam na jakąś taką fazę schyłkową tej architektury, no bo przecież wiele z tych domów ma już po 140 lat. To trudno, żeby się nie zestarzały. Budowane też były z różnej jakości materiałów, więc niewiele z nich przetrwało. No to jest ciekawe, że na przykład Konstanty Ildefons Gałczyński, który wymyślił ten termin Schwiedermeier, zawarł go w swoim wierszu z 49 roku. Tam już napisał coś takiego, nie wiem, czy dobrze zacytuję, ale pisał coś takiego, że wille w Świdrze, one stoją wśród sosen jak upiory w przedpieklu i mówią smutnym głosem o radościach Fendesieklu. Czyli to jest taki klimat, który on już wtedy czuł, no bo te domy już znikały po wojnie, te, które jeszcze zostały. Mhm. Natomiast my już naprawdę mamy takie uczucie, że obcujemy z jakimiś duchami przeszłości letniskowej i niewiele z nich się zachowało. Ale na szczęście jest taki trend teraz, żeby te resztki, która się zachowała, ratować. I mamy tutaj kilka takich przykładów pięknie odnowionych budynków drewnianych. Powstaje Centrum Architektury Drewnianej w też pięknie restaurowanym dawnym budynku ogniska Dziadka Lisieckiego w Świdrze. No to jest przepiękny budynek z kilkoma piętrowymi werandami, pięknie rozrzeźbiony, więc tam, myślę, będziemy się spotykać. Istnieje też takie stowarzyszenie Schwiedermeier, powołane przez właścicieli budynków właśnie takich drewnianych, którzy chcą je z pietyzmem restaurować, więc widzę taki pozytywny trend zachowania tych resztek, które zostały. I jego częścią też jest dzisiejsze święto, Dzień Architektury Drewnianej, tak naprawdę cały weekend. Wybierasz się jeszcze dziś na jakieś spotkania związane ze szlakiem architektury drewnianej tych terenów? Tak, tak. Bardzo polecam, bo jeszcze Państwo zdążą się wybrać, ci, którzy są w Warszawie albo w okolicach. O 13:00 będziemy mieć spacer w Józefowie prowadzony przez Lidkę Głażewską-Dańko, która prowadzi bloga, który Państwu bardzo polecam, Domy na Linii, bo ona fotografuje i opisuje historię domów już od lat 70., więc to jest niesamowite źródło wiedzy. No i wspaniale opowiada, więc to prowadzi nas po najciekawszych drewnianych domach Józefowa. No i też będzie otwarta jeszcze do godziny 17:30 piękna willa Irenka w Józefowie przy ulicy Zielonej 1 z wyjątkowo pięknie rozrzeźbionymi ażurowymi werandami i to jest taki moment, żeby ją zobaczyć tuż przed remontem, bo właściciele właśnie się podjęli takiej modelowej renowacji jednej z piękniejszych willi na linii Otwockiej. W willi Irenka w Józefowie dziś także między innymi prezentacja książki Pod trzema warstwami linoleum, historia ukryta w domach, autorstwa Katarzyny Chudyńskiej-Szuchnik, która wcześniej będzie jeszcze naszą gościnią w Trójce. Trochę Państwu ten Dzień Architektury Drewnianej przybliżamy, ale najlepiej oczywiście odkrywać ją u źródeł, na miejscu. Na przykład z przewodnikiem Letnisko autorstwa Agnieszki Kowalskiej, z którą miałam przyjemność dziś się połączyć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Green Sally down, let's come start, gotta tell the ground. Green Sally up, green Sally down. To Moby w programie Trzecim Polskiego Radia. W poszukiwaniu interesujących obiektów architektury drewnianej wybrałam się na Podlasie, a o to, co stanowi o niepowtarzalności tej architektury w regionie, zapytałam pracowników Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku, Iwonę Górską, doktora Grzegorza Ryżewskiego, doktor Anetę Kułak, Katarzynę Niedźwiecką oraz Joannę Kotyńską-Stetkiewicz. Przede wszystkim bogactwo tej architektury związane z kilkoma takimi aspektami wynikającymi z dziejów naszego obszaru. Pierwszy aspekt to wielokulturowość. Są to zabytki sakralne związane z islamem, prawda? Meczety, bochoniki, kruszyniany. Mamy architekturę kościoła wschodniego, czyli cerkwie jeszcze z czasów połunickich, ale też i prawosławne. Bardzo dużo jest drewnianych tych obiektów, bardzo pięknych. No mamy oczywiście kościoły drewniane, nie tak bogate jak w Małopolsce, ale świadczące też o naszej takiej mozaice kulturowej, już nie mówiąc o tym, że mamy przecież molenny w Gabowych Grądach czy w Wodziłkach, świątynie starobrzędowców, które w ogóle są ewenementem też w skali kraju. Każdy etnos, każda religia też próbowała jakoś konkurować ze sobą, odcisnąć to swoje piętno i poprzez tą architekturę też wyrażała siebie. Także była to też jakaś taka konkurencja. Bogate zdobnictwo naszych domów wynika przede wszystkim z tego, co historia zgotowała ludziom. Łączy się to z tak zwanym bieżeństwem, czyli ucieczką ludności w głąb Rosji. To było oczywiście zamierzone działanie Rosjan, którzy zostawiali spaloną ziemię za sobą i wszystko praktycznie było niszczone, palone. Ludność ta przez kilka lat, mieszkując w głębi Rosji, czerpała stamtąd wzorce i wracając tutaj z powrotem na swoje tereny, przetransponowała te wzory, które tam zobaczyła i my często mówimy, że to tak zwany styl szwajcarski, a cała jakby historia wiąże się z tym, że owszem, architektura ta trafiła z europejskich kurortów do Rosji, tam została wzbogacona w takie koronkowe, wycinane elementy i z Rosji trafiła do nas, także ta droga ze Szwajcarii była dość daleka, ale znalazła tu podatny grunt. Na pewno wpływ na wygląd budownictwa mieszkalnego miały też obiekty sakralne, ale też obiekty użyteczności publicznej, które na przełomie XIX i XX wieku budowano tutaj na naszych terenach. To był wówczas zachodni obszar Imperium Rosyjskiego i właśnie stamtąd ten nurt takiego bogatego zdobnictwa, ornamentyki do nas przybył. Był inspiracją dla budowniczych, dla cieśli, którzy stawiali domy mieszkalne. Rozwijała się za cara bardzo prężnie kolej i właśnie to rosyjskie budownictwo, też dworce, stacje kolejowe, drużniczówki drewniane były też tak bogato zdobione i to dawało też taki asumpt, ludzie to podglądali i chcieli też tak budować i też to przenoszono na grunt wiejski, także nie ma pewnie takiej jednej zasady, dlaczego tak się działo. Ludzie wędrowali, jeździli, cieśle przecież byli takimi domokrążcami, oni budowali w jednej wsi, przenosili się dalej, gdzieś te wzory dochodziły kolejne, nowe. Podlasie i tutaj te nasze tereny bardzo bogate i zasobne przecież w puszcze, w ogromne kompleksy leśne, to dzisiaj zresztą. Był to świat zbudowany niemal zupełnie z drewna jeszcze do I wojny światowej. Poza miastami to obiekty murowane praktycznie w krajobrazie wiejskim nie występowały, a nawet w tak zwanych miasteczkach podlaskich były niezwykłą rzadkością. Wbrew temu, że mamy tutaj bardzo dużo lasów, mamy puszczę, to ten materiał, z którego budowano, prawdopodobnie nie zawsze był najlepszej jakości, dlatego że badając na przykład architekturę kościelną czy cerkiewną, możemy zobaczyć, że te budynki były co 100-150 lat wymieniane. Także nie był to materiał prawdopodobnie wysokiej jakości, tak jak na południu naszego kraju, gdzie cerkwie czy kościoły trwają kilkaset lat. Właśnie w czasie I wojny i tuż po niej rozwinął się bardzo mocno przemysł drzewny. Deska stała się materiałem tanim i dostępnym. Wymyślono też dodatkowe narzędzia, czyli piły laubzegowe. To są te takie wyżynarki, którą łatwo można było taki wzór, nawet bardzo misterny, wyciąć. Ilość detalu, który znajduje się na takiej chałupie, to są i wiatrownice, i naroża domów, i okiennice, podokienniki, nadokienniki, stolarka okienna, drzwiowa, praktycznie wszystko. Trzeba dodać taką ważną rzecz, że zanim te wszystkie elementy przybrały tą wersję taką ozdobną i piękną, to były to przede wszystkim elementy, które miały praktyczne znaczenie. Wiatrownice służyły do tego, żeby ochronić dach przed zerwaniem w czasie burzy. No, okiennice wiadomo, też zakryć się, zamknąć przed złymi atmosferycznymi warunkami. I dzisiaj możemy obejrzeć na przykład krainę otwartych okiennic, to są Puchły, Soce, Trześcianka, gdzie zachowało się, można powiedzieć, idealne to budownictwo. Za najstarszy obiekt w tej chwili w naszym województwie podlaskim uchodzi kościół pod wezwaniem świętej Anny w Kamiennej Starej, to jest gmina Dąbrowa Białostocka, fundowana na początku XVII wieku. Przyjmujemy datę około 1610. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że on był wielokrotnie też remontowany. No ale w architekturze drewnianej jest to możliwe, że można elementy, które są już zużyte, wymienić się i ona nie traci za wiele wartości. Myślę, że takimi bardzo interesującymi obiektami wśród budynków drewnianych w Białymstoku są wille modernistyczne. Dlatego, że na ich przykładzie bardzo dobrze widać, jak powszechnym materiałem było drewno w naszym mieście i wykorzystywano je do budowy też budynków mieszkalnych właśnie w stylu modernistycznym, projektów dobrych architektów, między innymi Rudolfa Macury czy Szymona Pappę, ale żeby upodobnić te budynki do budynków murowanych, pokrywano je tynkiem. Natomiast do naszych czasów zachowało się jeszcze sporo, dość 30 około takich przykładów. Niestety no one też giną z naszego krajobrazu, tak samo jak inne obiekty drewniane, ale myślę, że są takim bardzo interesującym przejawem tutaj naszego regionalnego budownictwa. Ja wskażę taki śmieszny, malutki element naszej architektury. To jest wodopojka usytuowana nieopodal stąd przy Rynku Ciennym. Mówię o tym obiekcie dlatego, że wiąże się on też z ciekawą historią naszego miasta. Wodociągi, które były zakładane w końcu XIX wieku, były zobowiązane do zrobienia kilku studni dla ludzi, dla ludności, ale jednocześnie dwa przynajmniej stanowiska do pojenia zwierząt pociągowych, czyli koni. I z czasem te dwie wodopojki powstały. Jedna dotrwała do dzisiaj oczywiście w formie tylko i wyłącznie rekonstrukcji, ale ona pokazuje, że można zrobić mały, ciekawy obiekt, pięknie zdobiony, pięknie detalem przykryty. I stoi w miejscu, które praktycznie jest ostatnim kwartałem po całej dzielnicy żydowskiej Hanajki, która w czasie wojny uległa zniszczeniu. Także mamy wodopojkę, chyba ze trzy domy z epoki i odremontowaną burznicę piaskową, która tutaj w tej dzielnicy była. Białystok w czasie wojny ucierpiał bardzo, dlatego że zniszczona została między innymi taka duża dzielnica Hanajki, ale też ucierpiał no, w zasadzie na całym swoim terytorium. Natomiast tak naprawdę to budownictwo drewniane najbardziej ucierpiało w okresie powojennym, a zwłaszcza w okresie po 90 roku, dlatego że jest obecnie po prostu wymieniane, burzone, na jego miejscu stawiane są bloki. Większość drewnianej zabudowy w mieście zanika ze względu na atrakcyjność działek, bo Białystok był drewniany. Noby znikają, a jednak w centrum działki są atrakcyjne, nie tylko drewniane, też murowane. Wynika to też z mentalności. No niestety u nas jeszcze jest coś takiego, znaczy nie wiem, czy tylko u nas, ale niewątpliwie stare domy drewniane często kojarzą się z biedą, z jakąś zaściankowością. Ludzie, którzy są właścicielami nowobogackimi, kiedy się dorabiają, to dążą do tego, żeby to swoje bogactwo oznajmić wszem i wobec. I budują albo na miejscu tych domów, albo z tych domów robią jakieś Disneylandy czy Gargamele, no trudno to już w ogóle inaczej nazwać. W każdym razie chodzi o to, żeby pokazać, proszę, jaki jestem bogaty i też mam w domu łazienkę, tak? Jak było w jednym z filmów. Też tutaj musimy niestety powiedzieć o pewnym problemie, który też od lat istnieje, o tak zwanych pożarach starych domów, które nie wiadomo z jakiego powodu, kiedy się okazuje, że są w ewidencji, czy nawet czasami w rejestrze zabytków i nie można nic z nimi zrobić, prawda? Nagle płoną. Nie wiadomo z jakiego powodu. Oczywiście w cudzysłowie nie wiadomo z jakiego powodu. Także no pieniądze robią swoje. To nie jest głupie powiedzenie, że bieda często lepiej konserwuje niż nadmiar bogactwa. Niestety, ale się dąży do tego, aby je unowocześniać i dlatego one tracą swoją wartość i często taki element domu jak okna są wymienione na jednopłaszczyznowe z takich tutaj popularnych polskich tak zwanych okien z trzema podziałami i to od razu psuje wizerunek całego domu. są też ocieplane od zewnątrz, często niefachowo, bo wełną mineralną, która ten budynek z czasem po prostu zniszczy. Okładane tynkami, oczywiście jeszcze na dachy kładziona blacha i to wszystko sprawia, że taki klimatyczny, drewniany domek staje się taką wydmuszką. Mówiąc o tym, że drewniany obiekt kojarzy się z biedą, widać najbardziej po obiektach sakralnych. Mamy kilka takich przykładów, gdzie ludność nie chce mieć drewnianego, pięknego kościółka, bo uważa, że to jest właśnie biednie, chcą bogato, chcą mieć świątynię murowaną. Zdarza się, że obiekty takie trafiają do skansenów, przynajmniej 3 już w tej chwili obiekty sakralne, drewniane tak znalazły się. Spotkałam się z kilkuset właścicielami różnych budynków drewnianych. Zachowują je ci, którzy je po prostu kochają. I trzeba taki budynek naprawdę kochać i naprawdę chcieć go zachować, chcieć go pielęgnować, żeby on po prostu istniał. Dlatego, że ludzie, którzy nie mają do tego serca, którzy nie widzą w tym nic cennego, którzy nie są do niego przywiązani, po prostu nawet nie są w stanie go uratować, nie widzą w nim wartości, nie widzą w nim tego, co jest cenne. Dlatego większość na przykład budynków drewnianych w Białymstoku należy do ludzi, którzy posiadają je z dziada pradziada. I oni traktują je jako swoje dziedzictwo i dlatego o nie dbają. Druga grupa to są pasjonaci, którzy wykupują domy na wsiach, którzy je remontują, którzy starają się, żeby zachować to, co jest oryginalne, ale też bardzo często dodają jakieś swoje elementy. Mimo tego traktują te budynki z wielkim szacunkiem i naprawdę z czułością wręcz. Można sobie wyznaczyć szlak, a materiałów jest dużo dostępnych, na przykład szlakiem cerkwi. Ale szlak cerkwi, jeżeli ktoś jest koneserem i znawcą, można sobie podzielić na szlak cerkwi unickich, czyli już dzisiaj pounickich, bo dzisiaj to są cerkwie prawosławne, i szlak architektury prawosławnej cerkwi drewnianych. Te dawne cerkwie jeszcze powiedzmy do 1839 roku i budowane już po 1839 roku. To są dwa różne zupełnie jakby obiekty i stylistycznie, i jeżeli chodzi o wzorce pewne kulturowe. Tutaj myślę, tych szlaków można bardzo dużo wyznaczyć i na każdym będą jakieś perełki. A ja bym poleciła Białowieżę z dworcem Białowieża Towarowa, pięknie zachowanym, w którym znajduje się obecnie restauracja, ale tam jest cały kompleks drewnianych budynków. To są budynki mieszkalne, gospodarcze, ale jest też szalet na przykład drewniany, pięknie zdobiony. Poza tym w Białowieży zachowało się więcej tego typu obiektów właśnie architektury z okresu carskiego, a więc bogato zdobionych drewnianych domów, świetnie zachowanych, na czele z tak zwanym domem gubernatora, czyli dawną leśniczówką, która znajduje się w parku pałacowym, pochodzi z 1845 roku i chociaż też była wielokrotnie remontowana, to jednak myślę, że na turystach duże wrażenie robi właśnie jej taki bardzo wschodni koloryt i duże nagromadzenie tej ornamentyki. W tej chwili widzimy, że jest moda na Podlasie, między innymi dlatego, że ludzie chyba przytłoczeni tą naszą cywilizacją chcą wracać do sielskich klimatów. Niewątpliwie architektura drewniana, wsie zbudowane z drewna kojarzą się właśnie z taką ojcowizną, z takimi sielskimi krajobrazami. No i jeżeli ktoś chce zobaczyć in situ jeszcze żyjącą architekturę drewnianą, czy to sakralną, czy mieszkalną, gospodarczą, no to oczywiście jak przyjedzie na Podlasie, to niewątpliwie będzie miał frajdę z oglądania różnorodności domów, zdobnictwa, obiektów o różnych funkcjach. Także na pewno jest to coś, co przyciąga dzisiaj turystów na Podlasie. Takie wycieczki szlaki śladami wybranych interesujących nas obiektów drewnianych można wyznaczyć, korzystając ze strony Narodowego Instytutu Dziedzictwa zabytek.pl. Tam informacje nie tylko o współrzędnych GPS, ale także odległości i ciekawe budowle w pobliżu miejsca, w którym planujemy swój urlop. Wysłuchali Państwo fragmentów rozmowy, jaką przeprowadziłam z pracownikami oddziału terenowego NIT w Białymstoku, Iwoną Górską, doktorem Grzegorzem Ryżewskim, dr Anetą Kułak, Katarzyną Niedźwiecką oraz Joanną Kotyńską-Stetkiewicz. zespół Mały Atlas Busha, przed nami Santa Barbara. Białystok, centrum miasta. Na jednej z działek wśród klonów i świerków kryje się najcenniejszy zabytek architektury drewnianej w stolicy Podlasia. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się w budynku Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego przy ulicy Świętojańskiej 17. Beata Janowicz, kierownik muzeum. Jest to drewniany budynek, który swoją bryłą przypomina szwajcarskie domki letniskowe, które znajdują się w Alpach, z taką charakterystyczną koronką rzeźbioną w drewnie. Willa została wybudowana w drugiej połowie XIX wieku. Należała ona do bardzo bogatej rodziny ziemiańskiej państwa Malinowskich. Państwo Malinowscy sprzedali ten budynek generałowi von Drizenowi, który stacjonował tutaj z pułkiem wojsk łotewskich. Niedaleko znajduje się szpital, w którym wcześniej mieściły się koszary, dlatego był to strategiczny punkt do spotkań oficjów. Pomieszczenia willi otwarte są dla zwiedzających. Uwagę zwraca przede wszystkim salon z kasetonowym drewnianym sufitem. Te wszystkie rzeczy, które tutaj się znajdują, nie uległy takiemu zniszczeniu w czasie wojny, ponieważ ten budynek nie został zniszczony. Dlatego też mamy w oryginalnej części gabinet generała Mikołaja von Driesena, charakterystyczne arabskie freski, ręcznie malowane, drewniana kolorowa stolarka, kasetony, jak również polichromnie, które jeszcze też ocalały. W tej części znajdują się charakterystyczne, oryginalne piece ceramiczne, które nigdy nie zostały zniszczone. I proszę zwrócić uwagę na kafle, które też właśnie są we wspaniały sposób rzeźbione. Myślę, że chyba to są najpiękniejsze piece, które ocalały w Białymstoku. Wyglądając za okna willi, można zobaczyć oryginalną wozownię, w której dziś mieści się biblioteka Muzeum Podlaskiego. Wokół zaokrąglonych tarasów, na wzór okresu międzywojennego, zasadzono krzewy róż. Moim ulubionym miejscem chyba jest ten gabinet generała. Nie to, że się czuję jako generał, bo jestem tylko kierownikiem tego muzeum, ale piękne są te drewniane freski, piękna jest ta stolarka. Po wojnie tutaj znajdowała się przychodnia psychiatryczna, później ten budynek został rozparcelowany, znajdowały się tutaj mieszkania kwaterunkowe i nawet mieliśmy panią, która zwiedzała nasze wystawy i przypomina, gdzie stało jej łóżeczko w tym czasie. Jako dziecko, tak, mieszkała tutaj w tym budynku. Później zostało przekazane miastu. Miasto od 1993 roku utworzyło tutaj oddział Muzeum Podlaskiego, czyli Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Rzeźbiarza, który urodził się w Białymstoku w 1901 roku, jest znany nie tylko w Polsce, ale na świecie i tutaj dzisiaj zamieszkała jego sztuka. A muzeum aktualnie prezentuje wystawę zatytułowaną Powstanie Warszawskie, Karny, historie osobiste, którą można oglądać do 22 grudnia. Jest 7 minut do 12. Temat architektury drewnianej kontynuujemy po południu, kiedy wrócimy w okolice rzeki Świder, ale najpierw kąpiel. Kąpiel w wannie w najnowszym wspólnym utworze Katarzyny Nosowskiej i Błażeja Króla. Ich wspólny album Kasia i Błażej ukazuje się już we wrześniu, a niebawem jeszcze serwis Trójki. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznicą rynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści? Że tu żywocie serca w karcerze, że wer się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans.